यदृच्छा संतेति शून्य पक्षेषु दूषित असु अदूषितेषु कथम स्वपक्ष सिद्धिम इत्याशंक। भाष्य में कह दिया था अपने पक्ष का, कहा क्या कहा था कि कर्मा प्रधाना पुंस सियाद आश्रयो अयम अनुत्तम कहा था, कर्म प्रधान को कहा था। उसको लेकर के आप पूर्व पक्ष बोलता है कि जब यदृच्छा पक्ष बाकी है, संतति ज्ञान की संतति पक्ष बाकी है, शून्य पक्ष बाकी है, इनको दूषित नहीं हुआ उस स्थिति में कथम स्वपक्ष सिद्धि, सिद्धांत के पक्ष की सिद्धि कैसे होगी, ये शंका कर उत्तर देते हैं। यदृच्छा पक्षम प्रत्यह, यदृच्छा पक्ष का खंडन करते हैं। हठो यदृच्छा नियति कारणत्वेन नाश्रितः, ये कहा था माने हठ बोलो, यदृच्छा बोलो, नियति बोलो, इसको कारण रूप से आश्रय नहीं लिया गया है, इसको नहीं मानते, माने स्वभाव को कारण नहीं मानते हैं। यदि स्वभाव को ही कारण माना जाए तो कोई भी कार्य किसी से भी हो जाए तो फिर तत्त कार्य के लिए तत्त कारण के अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु तत्त कार्य चाहने वाला व्यक्ति तत्त कारण का अन्वेषण करता है, उसी को लगता है। यदि स्वभाव तो होना है किसी से भी होता हो, तो रेत से यदि तेल निकलता हो तो सरसों के लिए क्यों, तेल के लिए क्यों प्रयत्न करता व्यक्ति, ये तो कारण रूप से किसी ने आश्रय नहीं माना है, इसने आश्रय नहीं कहा, ये कहा में कहते हैं। ये ते शब्द स्वभाव वाचिना, ये जो हठा शब्द, यदृच्छा शब्द, नियति शब्द है ना, ये शब्द स्वभाव वाची है सब, ये ठीक है। ये ते शब्द स्वभाव वाचिना सच स्वभाव, वो स्वभाव जो है न प्रवर्तक, आगे शरीर इंद्रिय के प्रेरक नहीं होता वो भविष्य के लिए, अभी तो जिसमें स्वभाव में आश्रित होना है तो उससे आगे शरीर बनना है, उसका प्रवर्तक नहीं होता। नियत हेतु उपादान अनर्थ क्या, तत्त कार्य के लिए नियत हेतु का ग्रहण करते हैं लोग, ये अनर्थक हो जाएगा अगर स्वभाव से होना हो तो किसी से कोई भी होगा, तो नियत हेतु उपादान अनर्थ क्या बोल दिया, तत्त कार्य के लिए जो तत्त नियत हेतु है इसमें वो कार्य है ऐसा मानता है, इसलिए उसी को लाता है। तेल चाहने वाला व्यक्ति तेल को खरीदता है, घट चाहने वाला व्यक्ति मिट्टी को लाता है, ऐसा देखा गया है। स्वभाव से नहीं होता, स्वभाव से हो तो रेत से ही होता, यही रेत पड़ा था, क्यों तिल तिल को ढूंढना, क्यों मिट्टी आदि को ढूंढना, स्वभाव बात ठीक नहीं। ये कहा योगाचारम प्रत्याहार, विज्ञानवादी बहुत योगाचार मत उसको खंडन करते हैं। संततौ च कहा, संततौ च संततौ चानवस्था नाश्रयत्व प्रमाणतः, संतति माने क्या, समुदाय को संतति बोलते हैं, धारा धारा की अवस्थिति नहीं है, व्यवस्थित नहीं धारा, जो विज्ञान के धारा बोलते हैं ना वो संतति बोलते हैं, ज्ञान संतति, तो अनवस्थानात व्यवस्थित न होने से आश्रय अप्रमाणत, प्रमाण रूप से आश्रय नहीं माना गया, जीवात्मा का आश्रय हो नहीं सकता वो अंतिम काल में। टीका टीका में कहते हैं नहीं ज्ञान संतानो बंध प्रयोजको हो, ज्ञान संतान मैंने जो ज्ञान का धारा मानते हैं विज्ञानवादी, इदम इदम इदम एक है, अहम अहम अहम एक है, आलय विज्ञान वृत्ति विज्ञान दो प्रकार के धारा इनकी चलती है, तो नहीं ज्ञान संतान हो बंध प्रयोजक, बंध है आगामी शरीर के लिए जो ग्रह और अतिग्रह प्राप्त होना है, शरीर इंद्रियादि प्राप्त होना है उसके लिए प्रयोजक नहीं होगा, मानी जीवात्मा अंतिम अवस्था में मरण काल में यदि उसमें आश्रित हो, संतति में आश्रित हो तो संतति से आगे शरीर आदि होगा, किंतु नहीं हो सकता, प्रयोजक नहीं हो सकता, कहा क्यों, मानाभावात प्रमाण नहीं मिलता इसमें, ज्ञान के धारा में जीवात्मा आश्रित होता आगे जाकर के शरीर आदि के लिए प्रयोजक होते, प्रमाण नहीं होता, माना भावात कहा। तस्य अवस्तुत्व न, तस्य माने संतान से, जो संतान है ना धारा प्रवाह वो वस्तु नहीं है, यही है माने समुदाय से समुदाय अतिरिक्त तो होता ही नहीं है, अवस्तुत्वात कह दिया। अवस्तुत्व न स्थिति अयोगा, जो वस्तु नहीं इसलिए उसकी स्थिति नहीं है, इसलिए आश्रय नहीं हो सकता वो, ये बात मत स्थिति अयोगात इत्यर्थ कहा। संतानों भी ज्ञान स्कंदो वस्तुत्वात, विज्ञानवादी बहुत दोनों हुए हैं, संसार के पदार्थों को पांच विभाग माना हुआ है, रूपस्कंध विज्ञान कंध वेदना कंध संज्ञा कंध संस्कार कंध, मान रूप माने बाह्य जगत जो हो गए ये रूपस्कंध है ये, अच्छा और विज्ञान कंध भीतर जो विज्ञान है एक इदम इदम अहम अहम की धारा चल रहा है, और तीसरा है वेदना सुख दुख का जो एक कंध है मानते हैं उसको समुदाय है, चौथा नाम प्रत्येक नाम होगा, पांचवा संस्कार होगा पूर्व का संस्कार पर में होगा, ये पांच ही है वस्तु और कुछ नहीं, ऐसा माना उन्होंने। तो विज्ञानवादी कहता है संतान होने पर भी बाकी तो स्थिति अयोग है, स्थिति नहीं है बाकी के, किंतु विज्ञान वाला स्कंध का स्थिति है बोलता है विज्ञानवादी। कहता है संतानो भी ज्ञान स्कंधो वस्तुत्वात्, वो तो वस्तु है, तो वस्तु होने स्थिति होगी उसकी, उसमें आश्रित हो जाएगा विज्ञान स्कंध में जीवात्मा उस काल में। कर्म द्वारा प्रयोजक, सीधा तो विज्ञान से कोई शरीर आदि नहीं होगा भविष्य में, किंतु कर्म के माध्यम से प्रयोजक बन जाएगा वो, आगे शरीर ग्रहण के लिए प्रयोजक हो जाएगा विज्ञान स्कंध, वस्तु है वो, तो कर्म के माध्यम से प्रयोजक हो जाएगा। चल इति चेत ऐसा विज्ञानवादी कहे तो सिद्धांत कहे तत्र कर्म साश्रय निराश्रय, प्रश्न होगा वो जो कर्म होगा कर्म के द्वारा विज्ञान स्कंध जो है आगे भविष्य के लिए शरीर आदि देने के लिए हो रहा, इसलिए उसी में आश्रित होगा विज्ञान स्कंध में। कहो वो जो कर्म है जिस कर्म के द्वारा आगे शरीर होना है, वो कर्म साश्रय है कि निराश्रय है, माने उसका कोई आश्रय है कर्म का या नहीं, सिद्धांत जी दो विकल्प कर पूछते हैं। तत्र कर्म, वो जो कर्म है जो विज्ञान जो है कर्म के माध्यम से शरीर बनाना उससे आगे है, तो वो कर्म साश्रय निराश्रय बा आश्रय सहित है या निराश्रय है। प्रथमेपि यदि आश्रय है उसका कर्म का, प्रथमेपि क्षणिक स्कंदाश्रय तद इतर इतर स्थिर आश्रय बा, आश्रय पक्ष मानने पर भी तो थिर विज्ञान जो तुम मानते हो ना, क्षणिक विज्ञान मानते हो, उसमें आश्रित है वो कर्म अथवा तद इतर स्थिर आश्रय, अथवा उस क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु किसी में आश्रित है कर्म कहा है। आद्य यदि क्षणिक विज्ञान में आश्रित मानोगे कर्म को, आद्य पूर्वोत्तरत्व वर्तमान स्कंध मध्य, मैंने पूर्व कंद और आगे भविष्य का जो कंद होगा वर्तमान कंद में क्या जो होगा कर्म तो होगा वर्तमान में, तो पूर्व कंद में नहीं है वो, उत्तर कंद में नहीं, यही कहना चाहते हैं। पूर्वोत्तर तो वर्तमान स्कंदे पूर्व स्कंदेशु कर्म उत्तर स्कंदेशु, माने वर्तमान स्कंद में बैठ करके हम पूछते हैं वो कर्म क्षणिक विज्ञान में आश्रित है, क्षणिक विज्ञान रूपी स्कंध में आश्रित है, तो पूर्व विज्ञान स्कंध में आश्रित है कि उत्तर विज्ञान स्कंध में आश्रित है, ये भी विकल्प होगा। यदि विकल्प आद्यम दुषहिति, पूर्व स्कंध में वो आश्रित है, पूर्व विज्ञान में आश्रित है कर्म, ऐसा बोलो हो नहीं सकता रहा, न कर्म कहा इसको, न कर्म पूर्व स्कंधेशु नष्टत्वाद उपपद्यते कहा, वो विज्ञान नष्ट हो चुका है, पूर्व विज्ञान नष्ट हो चुका है, उस दिन में कर्म वहां आश्रय ले नहीं सकता, कर्म आश्रित हो नहीं सकता उसमें, पूर्व स्कंध में कर्म नहीं रहता, क्यों वो है नष्ट हो चुका है वो पूर्व विज्ञान जो छड़ी गए वो। ठीक है, हमें कहते हैं नहीं वर्तमान कर्म, कर्म वर्तमान में है, नहीं वर्तमान कर्म देह त्यागात पूर्वाविशु कंधेशु, देह त्याग से पहले वाला जो कर्म था, अभी तो देह त्याग वाला है, देह त्याग से पहले जो कंध बना विज्ञान स्कंध था उसमें सिद्धति ये सिद्ध हो नहीं सकता, क्यों तेसाम नष्टत्वाद, वो कंध नष्ट हो चुके हैं पहले वाले नष्टत्वाद, आश्रय तो आयोगाद, इसलिए वर्तमान कर्म का आश्रय पूर्व विज्ञान स्कंध हो नहीं सकते। द्वितीय प्रत्यय नहीं, नहीं अन्य कोई स्थिर पदार्थ है पूर्व विज्ञान में, उत्तर विज्ञान में आश्रित होगा बोलेंगे, माने अभी पैदा ही नहीं हुआ जो विज्ञान उसमें कर्म आश्रित होगा ऐसा बोलेगा, यही है न च कहा इत्यादि कहा, न चे यह परिणाम सत उत्तर स्कंध संगत हो कहते हैं, यह वर्तमान क्षण में रहने वाला जो कर्म है ना कर्म उत्तर काल में होने वाले विज्ञान में भी जा नहीं सकता, परिणाम हो नहीं सकता इसका, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं उत्तर स्कंदेशु आश्रितत्व कर्म, उत्तर कंध में जो आश्रित मानद कर्म को है संगत हो इसमें संबंध में वर्तमान क्षण तस्य उत्पत्ति, वर्तमान क्षण में वो है ही नहीं यहां, कौन वो उत्तर स्कंध है ही नहीं, कर्म कहां आश्रित होगा, कर्म वर्तमान में है, उत्तर स्कंध में उत्पन्न होने वाला विज्ञान है जो उत्तर स्कंध वाला विज्ञान वो अभी पैदा ही नहीं हुआ, कर्म कैसे आश्रित हो पाएगा, पूर्व कंध नष्ट हो चुका है, उत्तर स्कंध पैदा हुआ नहीं है, कहां आश्रित होगा कर्म, अरे कर्म के द्वारा विज्ञान आगे शरीर आदि देगा ये कहना बनता नहीं, ये कह रहे हैं। अच्छा उत्पत्ति निराश्रय कर्म उपपत्ति अयोगात, और आश्रय के बिना कर्म की सिद्धि हो नहीं सकती है, निराश्रय कर्म होना संभव नहीं है, कर्म स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए तदाएव आश्रय तदेव आश्रयत्व चाहो, वही आश्रय होगा कोई विज्ञान ऐसा मानोगे तो क्षणिकता असिद्धि। फिर उसमें लिए पहले विज्ञान तैयार होगा, उस बात कर्म आएगा, तुम्हारे जो विज्ञान में क्षणिकत्व की नष्ट हो जाएगा, ये स्थिति है। निराश्रय तो पक्षम निराहा, अब साश्रय पक्ष का खंडन हो गया और निराश्रय पक्ष ये विकल्प किया था, वो साश्रय है कर्म की निराश्रय है और निराश्रय पक्ष का खंडन करते हैं। अनिष्ठित कहा, आश्रय के बिना कर्म की स्थिति नहीं हो सकती है कहते हैं। अनिष्ठितम न कर्मापि फलायालम भवेत क्वचित, ये कहा अनिश्चित किसी में आश्रित हुए बिना कर्म फल के लिए समर्थ नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं आश्रित होने पर ही कार्य कर सकता है वो, फल आगे शरीर देना रूप फल दे नहीं सकता वो, ये कहा। क्वचित आश्रितम कर्मैव न सिद्ध्यति, पहली बात तो यह कहीं आश्रित हुए बिना कर्म की सिद्धि नहीं होती है, कर्म कभी भी कर्म की सिद्धि कब होगी, कहीं ना कहीं आश्रित होकर होती सिद्धि होती है। नित्य पारतंत्र स्वभाव्यात, क्यों कर्म जो है नित्य परतंत्र स्वभाव वाला है, स्वतंत्र नहीं है, दूसरे कोई करे तो होना है, नहीं करे तो नहीं होना है, पारतंत्र स्वभाव्यात। सिद्धत भी किसी प्रकार से कर्म दूसरे में आश्रित हुए बिना सिद्ध हो भी जाए तब भी न फलवत से आद, फिर फलशाली नहीं होगा, फल देते कर्म। विज्ञान स्कंधानाम क्षणिकत्व आश्रित्य कर्माश्रय तो अयोगम उक्ता, विज्ञान स्कंद में क्षणिकत्व का आश्रय लेकर के कर्म का आश्रय बनेगा, ये इसका खंडन करके अब क्षणिकत्व एव अयुक्तम, वो विज्ञान में क्षणिकत्व ही सिद्ध नहीं हो सकते, सिद्धांत ही बोलते तुम क्षणिक क्षणिक बोलते हो ना, विज्ञान क्षणिक ही सिद्ध नहीं होगा, क्यों नचक है इस बात को, एक न च एकत्र एकदा स्थानम विरोधा जन्म नाशयो, कहते हैं एक वस्तु में एकत्र एक वस्तु नहीं, विज्ञान को क्षणिक मानना संभव नहीं, क्यों एक विज्ञान जो है अभी वर्तमान है, न च एकत्र एकदा एक ही काल में एक ही वस्तु में, एकत्र एकदा एक ही काल में एक ही वस्तु में, एकत्र एकस्मिन वस्तु नहीं, एकदा एकस्मिन काले, एक ही वस्तु में एक ही काल में दो स्थान होने, दो का स्थान बन नहीं सकता हो क्या, विरोधा विरोध होता क्या, जन्म नाश, जन्म का स्थान भी बन जाए वही और मृत्यु का स्थान भी बन जाए, नाश का स्थान भी बन जाए, एक ही वस्तु है और एक ही काल है, ये हो नहीं सकता। हाँ भिन्न काल में हो सकता है, एक ही वस्तु का भी कभी जन्म कभी नाश हो सकता है, और भिन्न देश में माने एक ही का भी हो सकता है, जहां जन्म वहां नाश, किंतु एक ही काल में एक ही वस्तु का जन्म और नाश एक स्थान में होना संभव नहीं, ये कहा। इसलिए क्षणिकत्व तो सिद्धि नहीं होगी, यदि जन्म है तो उस काल में नाश नहीं होगा, नाश होगा तो जन्म नहीं होगा, तो कैसे क्षणिक मानते हो तुम विज्ञान को, ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं तथा क्षण भेदे न जन्म नाश और एकत्र अवस्थान अवश्यम भावात, इसलिए क्षण भेद से जन्म और नाश ये दोनों का एकत्र अवस्थान अवश्यम भावात, एक ही में मानना जरूरी है, ये एक वस्तु में मैं एक ही में क्या मानना है तुमने, ये क्षणिक स्कंदा क्षणिक भेद है ना, जन्म नाश और एकत्र अवस्थान अवश्यम भावात, एक काल में जन्मनाश तुमने स्वीकार करने से तदाश्रय से क्षण द्वय संबंधात, वो जो जन्मनाश का संबंध कहां होगा, दो क्षण में होगा, एक काल में जन्म दूसरे क्षण में नाश संबंधात, न विवक्षित क्षणिकत्व सिद्धि, तुम्हारे मत में जो विवक्षित क्या है क्षणिकत्व, उसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि एक ही काल में एक ही वस्तु में जन्मनाश दोनों होना संभव नहीं है, विरोधी है वो। इसलिए क्या मानना होगा कि जन्मनाश को जब विज्ञान को जन्म और नाश मानते हो तो दो क्षण की सिद्धि हो जाएगी, एक क्षण क्षणिकत्व की हानि हो जाएगी तुम्हारी, अपर सिद्धांत हो जाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। अच्छा आगे क्षणिक स्कंदाश्रय अनाश्रय व कर्म इति पक्षों प्रतिक्षिप्त है, मारे वो कर्म कहा, पूर्वादी ने कहा था, विज्ञानवादी ने कहा था, विज्ञान जो है ना कर्म के सहारे से आगे के लिए शरीर का प्रयोजक हो जाएगा, कहते नहीं क्षणिक कंदाश्रय अनाश्रय व कर्म, वो जो कर्म को क्षणिक कंधों में आश्रित मानना अथवा अनाश्रय मानकर पक्षों प्रतिक्षिप्त, दोनों पक्षों का खंडन करके, क्षणिक विज्ञान में कर्म आश्रित हो नहीं सकता, अनाश्रय भी कर्म नहीं रह सकता, दोनों पक्ष का खंडन कर पक्षांतर महा, और एक पक्ष मानते हैं नच इत्यादि कहा यहां, न च स्कंदातिरेकेणाथिर कश्चित अपिष्यते भोगमोक्षाभिसंबंधी यम प्रत्येत प्रति एतत् प्रवर्तते, न च स्कंदातिरेकेण स्थिर कश्चित अपि इच्छते, कंद से अतिरिक्त वस्तु तुम कुछ मानते ही नहीं, विज्ञान स्कंद को छोड़कर कोई वस्तु मानते ही नहीं तुम, बागी तो वस्तु नहीं कहा तुमने, विज्ञान संदेही एक वस्तु है, बागी अन्य नहीं कहा है। एक न स्कंदातिरेक न स्थिर कचित इष्यते त्वया, तुम बौद्धों के द्वारा विज्ञानवादी के द्वारा कंधों को छोड़कर के विज्ञान स्कंदों को छोड़कर कोई वस्तु को स्वीकार ही नहीं किया तुमने, स्थिर वस्तु कहा ही नहीं। भोग मोक्षा विसंबंधी, भोग और मोक्ष को संबंध रखने वाला कोई स्थिर वस्तु तो माना नहीं तुमने विज्ञान स्कंद को छोड़कर। यम प्रति एतत् प्रवर्तते, जिसके प्रति भोग मोक्ष के प्रति एतत् माने कर्म प्रवर्तते, जिसके लिए कर्म की प्रवृत्ति हो वो किसमें आश्रित होकर होगा, और विज्ञान के अंदर किसी अतिरिक्त तो वस्तु मानते नहीं हो, विज्ञान के अंदर में कर्म आश्रित हो नहीं पाया तो कहां आश्रित होकर के कर्म भोग और मोक्ष देगा, ये सिद्धांत ने कहा। आगे ठीक है, कहते हैं शून्यवाद को लेकर के बोलते हैं ठीक है, एतत् यदि कर्म उक्ति, भारतीय में एतत् शब्द आया ना उसका था कर्म कहा, एतत् माने कर्म, भारतीय में जो कर्म कहा था एतत् कहा उसका था कर्म है। भोग मोक्ष अभिसंबंधी यम प्रत्येतत् प्रवर्तते में एतत् शब्द है उसका अर्थ कर्म, कर्म जिसको लेकर के प्रवृत्ति हो कर्म है ही नहीं, भोग और मोक्ष के साथ संबंध होने वाला कोई वस्तु नहीं तुम्हारे यहां, तो कर्म की प्रवृत्ति कैसे होगी। एतत् यदि कर्म होती कहा क्षणभंग भंगे न अपरांतात्, क्षणभंगवाद का भंग हो जाने से, क्षणभंग सिद्ध नहीं होते हो, जन्म और नाश दोनों एक ही क्षण में मानते हो, एक क्षण में दोनों होना संभव नहीं है, विज्ञान उसी काल में पैदा होता है उसी काल में नष्ट होता है, ये तुम्हारा क्षण भंग है उसका भंग हो गया क्यों सिद्ध नहीं हो पाया, जन्मनाश एक व्यक्ति में एक काल में दोनों हो नहीं सकता, एक ही काल में एक ही व्यक्ति पैदा भी हो जाए नष्ट भी हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्षण भंग बाद का भंग हो जाने से खंडन हो जाने से अपराध धांतार का सिद्धांत की अपहानि होगी तुम्हारी, तुम्हारी सिद्धांत से चले गए तुम, ये बताया अपर सिद्धांत में चले गए। आगे तो शून्य नाश पक्षो दूसरे, शून्यवाद और विनाशवाद, जिसने कहा शून्य में आश्रित होता है जीवात्मा मरण काल में, और कोई कहते हैं ध्वंस में आश्रित होता है, वो दोनों पक्षों का खंडन करते हैं। दूसरा देते हैं अनारंभ कहा, ये कहते हैं अनारंभ से शून्य भी यथाएं उपलब्धते मितेश्चासंभवात् शून्यम सर्वथा अनुपपद्यते, कहते हैं शास्त्र का अनारंभ होगा, शून्य में जाकर के बैठे कुछ भी नहीं, कुछ मिलना ही नहीं है, सारा प्रयत्न विफल हो जाना है तो शास्त्र का अनारंभ होगा उस पक्ष में, शास्त्र आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं मोक्ष के लिए प्रयत्न करो, प्रयत्न किसके, शून्य में पहुंचने के लिए कुछ नहीं में, शास्त्र अनारंभ ये दोष आएगा। एक अनारंभ से शून्य भी अथवा ध्वंस होना हो, तुम प्रयत्न करो नष्ट हो जाओ, कुछ बचोगे नहीं, कौन करेगा प्रयत्न, वहां भी शास्त्र जो प्रयत्न के लिए बताने वाला शास्त्रों का अनर्थक हो जाएगा, शून्यवाद में भी और विनाशवाद में भी शास्त्र अनारंभ हो जाएगा, ये जीवात्मा को लेकर के शास्त्र का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अनारंभ से शून्य भी यथायम उपलब्धते, जिस प्रकार ये माने पाया जाता है ऐसा नहीं होगा, मितेश असंभवात शून्यम सर्वथा अनुपते, और प्रमाण के द्वारा मिते माने प्रमाणात, प्रमाण से असंभवात शून्यम असंभवात, प्रमाण से शून्य संभव नहीं हो सकता, कुछ सब कुछ शेष बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा हो नहीं सकता, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ आगे जाकर के कुछ ना कुछ तो बचेगा, ये नहीं कि कुछ भी ना बचे शून्य हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मितेश कहा मितेश असंभवात शून्यम, प्रमाण से असंभव है शून्य, शून्यम सर्वथा अनुपद्य दे, किसी भी प्रकार से सर्वेण प्रकार है ना सर्वथा, किसी भी प्रकार से शून्यवाद सिद्ध नहीं हो सकता, ध्वंस भी सिद्ध नहीं हो सकता, शून्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, हमें कहते हैं शून्य नाशे बाद दोनों के एक ही साथ में शून्य पक्ष शब्द से दोनों लाना, भारतीय में जो शून्य पक्ष दिया शून्य हो या ध्वंस हो, शून्य नाशे बा शून्य नाशेवा प्रयोजक, दोनों में से किसी एक को प्रयोजक मानने पर आगे कालांतर में शरीर देने वाला या तो शून्य है या ध्वंस है ऐसा मानने पर शास्त्र आरंभो न युक्त, शास्त्र का जो आरंभ करना है शास्त्र बनाना है जीवात्मा को लेकर के वह ठीक नहीं होगा, क्यों कृत्याभाव फल नहीं है, वहां ध्वंस हो जाना है कुछ नहीं बचना है तो क्या मिलना उसको, शास्त्र के द्वारा प्रयत्न करे क्या मिलेगा जीवात्मा को, और ऐसा कोई प्रयत्न करेगा भी नहीं, तुम प्रयत्न करो बाद में समाप्त हो जाओ कुछ बचोगे नहीं ऐसा कौन करेगा, माने यहां दुखी हूं वहां जाके सुखी रहूंगा, इसके लिए तो प्रयत्न करता है व्यक्ति, किंतु कुछ नहीं बचेगा, शून्य हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, कोई प्रयत्न भी नहीं करेगा, शास्त्र अनारंभ होगा। यही है दोषांतरमा, अन्य दोष भी है शून्यवाद और ध्वंसवाद में। यथा कहा यहां, यथा अयम उपलब्धते, जैसे यह उपलब्ध होता है, माने जीवात्मा का नाश नहीं दिखाई पड़ता, उपलब्धि होती है, किसी के कहने से नाश थोड़ी होता है इसका। यथा अयम जीव उपलब्धते, इसकी उपलब्धि होती है, शरीरांतर में उपलब्धि होती है। ठीक है, यथा अयम प्रपंचो दृश्यते, जिस प्रकार यह प्रपंच दिखाई पड़ता है ना, न तथा शून्यम जीवनाश, इस प्रकार शून्य नहीं दिखाई पड़ता, उसकी उपलब्धि नहीं होती शून्य की, जिस प्रकार प्रपंच की उपलब्धि हो रही है उस प्रकार शून्य की उपलब्धि नहीं, नाश का भी उपलब्धि नहीं, जीवात्मा के नाश की भी उपलब्धि नहीं, ऐसा जीवात्मा नष्ट हुआ नहीं दिखाई पड़ता। न तो उभय प्रमाणांतरम अस्ति, ये दोनों में कोई प्रमाण भी नहीं है, शून्य और इसमें ध्वंस में प्रमाण भी नहीं है। इति जीवनाशधी तू औपाधि की, जीव का जो नाश बोल देते औपाधि, शरीर नाश के कारण जीव नाश बोल देते, वास्तव में जीव नहीं मरता, घटाकाश का नष्ट नहीं होता, केवल घट का नष्ट होना होता है, उपाधि नाश हो जाती है, उपहित का नाश नहीं होता, तो वो तो उपाधि के क्रिया को आरोप करके मानते हैं जीवनाश हो गया, किंतु जीवनाश नहीं होता। एक जीवनाश धिष्टो, जीवनाश जो ज्ञान होता है ना, जीव नष्ट हो गया ज्ञान होता है, ऐसा अज्ञानी अज्ञानकालीन है, औपाधि की व्याख्या था, यह औपाधि का है, जीवनाश होता नहीं, जीव की सत्ता कभी नाश नहीं होती है। कन्न शून्य नाशो प्रयोजक, इसलिए उसका शून्य और नाश दोनों प्रयोजक नहीं होंगे, भविष्य में शरीर प्राप्ति के लिए शून्य और नाश दोनों प्रयोजक नहीं बनते हैं, नाश माने ध्वंस है, दोनों प्रयोजक नहीं होते। शून्य ग्रहणम जीव नाश उपलक्षणम, वार्तिक में केवल शून्य ही कहा था, अनारंभ से शून्य भी करके शून्य कहा था, किंतु वो जीवनाश का भी उपलक्षण है, दोनों लिया जाता है। सर्वथा माने प्रमाण तो युक्तता से इत्यर्थ, हाँ ये कहा था, मितेश असंभवात शून्यम सर्वथा उपपद्य में सर्वथा पद आया, सर्वथा का अर्थ प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो सकता, वो शून्य और नाश संभव नहीं है, और युक्ति से भी संभव नहीं, मान शास्त्र प्रमाण से भी सिद्ध नहीं, युक्ति से भी सिद्ध नहीं, मान शून्य हो जाना कुछ भी नहीं बचना, अथवा ध्वंस हो जाना कुछ से अवशेष नहीं रहना, ऐसा नहीं होता। जो उस शून्य को जानता है और जो ध्वंस को जानने वाला व्यक्ति रहेगा वही होता है आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा वही होता है। शून्य हो गया करके समझने वाला कोई तो होगा, कैसे शून्य बनेगा? ध्वंस हो गया करके समझने वाला कोई व्यक्ति होगा, कैसे ध्वंस बनेगा? वो उसका ध्वंस नहीं होगा, अन्य का ध्वंस हो सकता है, ध्वंस को जानने वाले को कैसे ध्वंस करोगे? बाह्य पक्षान प्रतिक्षिप्य स्वपक्षम उपसंहते, अब बाह्य पक्ष जितने भी थे एक एक करके विचार करके खंडन हो गया, सारा बाद खंडित हो गए, अब अपना पक्ष है, कर्म में आश्रित होता है, काल का ईश्वर कालादि सहित कर्म में आश्रित होता है, अपना पक्ष है। जीवात्मा कहां आश्रित होगा? भावी शरीर किससे प्राप्त होगा? कर्म से। अभी कहां आश्रित होना? मृत्यु काल में कर्म, अज्ञानी जीव के कर्म अवश्य वही कारण बनेगा अगले शरीर ग्रहाधिग्रह प्राप्ति के लिए, यह अपना पक्ष यही है। कर्म में केवल मीमांसक के कर्म जैसा भी शुद्ध कर्म नहीं, ईश्वर कालादि सहकृत कर्म, ऐसे सहकृत कर्म होगा, कर्म में कितना प्राधान्य है, और भी कारण तो है, ईश्वर आदि भी है, जैसे घट बनता है, केवल मृतिका से घट बनने वाली नहीं है, बनने वाला नहीं, और भी कुमार है, दंड है, चक्र है, शिवर है, इत्यादि सब मिलकर के होगा, किंतु मृतिका को प्राधान्य दिया जाता है। सही है, इस प्रकार कर्म प्रधान है, अन्य भी कारण है, सहयोगी कारण ईश्वर आदि भी है, ऐसे करके होगा, केवल मीमांसा मत भी नहीं आने वाला है, केवल कर्मवादी भी हम नहीं है, और केवल ईश्वरादिवादी भी हम नहीं है, अपना मत यही है। बाह्य पक्षान प्रतिक्षिप्य, बाह्य पक्ष जितने भी थे उन पक्षों का खंडन कर स्वपक्षम उपसंहरते, अपना पक्ष का तदुह यदुचतु कर्म ही तदुचतु, ये अपना पक्ष है, यतः का इत्यादि कहा, यतः एवं अतो न्यायम कर्म समाश्रय संसार भूमौ पुंस स्यात् कालादेश तत्प्रधानतः, यतः एवं अतो न्याय, ऐसा है, कोई पक्ष बनता नहीं है, शून्यवाद आदि कोई बनता नहीं, इसलिए युक्ति संगत क्या है, न्यायेन प्राप्यम न्यायम, न्याय युक्ति से प्राप्त होने युक्ति को न्याय बोलते हैं, न्यायम कर्म एव आश्रय अश्य समाश्रय, इस जीवक का कर्म ही सम्यक प्रकार आश्रय कर्म, कर्म ही होगा इसका आश्रय उस काल में, अंतिम काल में कर्म में आश्रित होगा। एक संसार भूम पुरुष से संसार वर्ती जो पुरुष होगा ना जीवात्मा अज्ञानी जीव के आश्रय कर्म ही होगा कहा। कालादेश तत्प्रधानता, कोई कहेंगे महाराज कालादि भी तो कारण दे, खाली कर्म में थोड़ी बने कालादि का दे, तत्प्रधानता कर्म प्रधानता, कालादि भी कारण है खंडन नहीं करते हम, किंतु कर्म की प्रधानता से। ठीक है, क्रियापदाद उपरिष्टाद इति शब्दम अध्याय अन्वयो द्रष्टव्य। क्रियापद स्यात् पद है, उसके आगे इति लगाना बोलते हैं, इति लगा करके अन्वय करना कहा। संसार भूम पुंसा स्यात् इति, पूर्व की बात समाप्त हो गई, इति लगाकर अर्थ करना कहा। कालादेरपि सत्वाद अवधारण आयोगम कर्म ही तदुह चतु है ना, कर्म ही तदु चतु एवकार लगा दिया, कर्म को ही कहा उन लोगों ने, तो कालादि भी तो है, अवधारण ठीक नहीं है, अवधारण कैसे लगा दिया, एवकार लगा हुआ है, कर्म ही तदु चतु एवकार कैसे लगाया, यदि वही कारण हो तो कालादि किसी काल में होगा, कभी आश्रय होगा कहीं काल में भी तो होगा, ईश्वर में होगा, कैसे बता दिया कर्म हव कर्म है बता दू चतु, अवधारण कैसे लगा शंका आ गई, तो कहा कालादे तत्प्रधानता बोल दिया, कालादि जो है ना कर्म के प्रधान को लेकर के कारण माना, स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से कारण नहीं माना, वो गौण कारण है, मुख्य कारण कर्म है, ये बताया। ठीक है, हमें कहते हैं उक्ते अर्थे तौह इत्यादि श्रुति में बता रहे थे इस विषय में, तौह यदि उचतु कर्म ही तदुचत, ये श्रुति का अर्थ करते हैं कहा, कर्म इत्यादि शब्द का कर्म प्राधान्य एवात स्वयमेवा ब्रभिच्युति काल दैवेश्वरादिभ्य कालादेश तत्प्रयुक्ति, कर्म प्राधान्य एवं अतः कर्म प्राधान्य एवं स्वयं एवं अवृत श्रुति, श्रुति ने स्वयं कहा क्या कर्म है तदुचत, श्रुति ने स्वयं बोल दिया, श्रुति अप्रवृत श्रुति ने ऐसा कहा, कर्म को ही कहा है, कर्म प्राधान्य बताया। काल दैवेश्वरादि किसके द्वारा, काल ईश्वर दैवादि की अपेक्षा कर्म की प्रधानता बताई श्रुति ने, यही है कालादेश तत्प्रयुक्त, कालादि जो है ना कर्म के द्वारा प्रेरित होते हैं, जब जीवात्मा का फल भोगने का आय कर्म तैयार हो गया तो कालादि सहयोगी हो जाते हैं, तत्प्रयुक्त कर्म प्रयुक्त था, कर्म के द्वारा प्रेरित होने से यह आता है। ठीक है, हमें कहते हैं अतः शब्दार्थम स्फुट स्पष्ट है, अतः आया था भारती में दिया था, अतः दिया था, तो इसका अर्थ करते हैं कहते हैं ये अत यत एवं अतो न्याय्यम, यही है कर्म प्राधान्यम एव अतः, यह आता है कर्म प्राधान्यम एव अतः स्वयं एवं प्रवृत्ति श्रुति, यह आता शब्द इसका अर्थ करते हैं। एक कालादेरपि सत्वाद, ये तो हो गया आगे, कर्म प्रयुक्ते कालादेर युक्ति महा, कर्म के कर्म द्वारा प्रेरित होना कालादि में युक्ति बताते हैं, क्या बोलते कहते हैं सती कहा, माने कर्म पर कालादि सहयोगी बनते हैं, यदि कर्म न हो कालादि सहयोग नहीं बनेंगे, ये कहना है। सती कर्मणि वैचित्र्यम भूतानां उपपद्यते, कहते देखो प्राणियों में जो वैचित्र है ना कालादि के कारण नहीं, वो तो सबके लिए समान है, किसके कारण वैचित्र आता है, कर्मों के कारण, ये प्रधानता इसी में है। एक सती कर्मणि सप्तमी है सती, कर्म के होने पर वैचित्र भूतानां वैचित्र्यम उपपद्यते, भूत प्राणियों के वैचित्र दिखाई पड़ता है, कोई गरीब है कोई धनी है एक जैसा नहीं है, कोई मान हृष्टपुष्ट शरीर वाला कोई दुबला पतला शरीर वाला है, कोई रोगी है कोई निरोग है, ये वैचित्र है संसार। तो सती कर्मणि वैचित्र्यम भूतानां उपपद्यते कहा, और कर्म क्या है, कर्म कर्म बोलते कर्म क्या है, कर्म शब्द विद्या च भावना कर्म च उच्यते, कर्म शब्द तीन को मिला के कर्म कहा जाता है, उपासना और संस्कार, पूर्व संस्कार पूर्व उपासना और पूर्वकृत कर्म, ये तीनों को मिला के कर्म कहा जाता है, या कर्म शब्द कहते हैं तीन मिलके है। कालादि नाम प्रवर्तकत्वात्, कालादियों का प्रेरक होता है कर्म, जब उसका फलोन्मुख होने का समय आ गया तो कालादि सहयोगी हो जाते हैं, प्रवर्तकत्वादि वैचित्र विचित्रता है कर्म में, विचित्र कर्मणि सत्य वह, कालादि में जो वैचित्र आएगा ना कब आएगा, कर्म में विचित्र होने पर ही होगा, प्रयोजके प्रयोजक तो कर्म के होने पर युक्तम, अन्यथा प्रवृत्ति अप्रवृत्तिवा इति उक्ता अव्यवस्था स्यात्। नहीं तो एक दैव पक्ष में कहा था प्रवृत्ति आवृत्ति दोनों में से एक कभी भी होना चाहिए, यदि देवी कारण हो तो वो यहां भी ये लग जाएगा। कालादि को हमेशा प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति हमेशा है, कर्म कभी है कभी नहीं है, इसलिए वो उसके समय होने पर होता है। और कालादि को लेंगे तो नित्य है वो, तो हमेशा होना चाहिए या कभी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी होता कभी जन्म है तो कभी मृत्यु है, किसके कारण है? कालादि को लेने पर सिद्धि नहीं होगी, कहा ये कहते हैं कालादि नाम प्रवर्तकत्वात् वैचित्र्यम्। कालादि के प्रवर्तक होने से कर्म में वैचित्र है, विचित्र कर्मणि सत्य व जो विचित्र कर्म है उसके होने पर ही प्रयोजक, प्रयोजक है कालादि का, प्रेरक है प्रयोजक विचित्र जो है ना कर्म के होने पर ही होगा युक्तम, अन्यथा प्रवृत्ति अप्रवृत्ति इति अव्यवस्था स्याद इत्यर्थ। ये जो अव्यवस्था हो जाएगी कालादि को कारण मानने पर, तो केवल कालादि कारण मानने पर क्यों नित्य है वो, या तो हमेशा जन्म होना चाहिए हमेशा नाश होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म ही व इत्यत्र कर्म शब्दार्थ, कर्म ही व तदुचतु कहा है, उसमें कर्म शब्द का अर्थ करते तीन मिलकर के कर्म है, यहां उपासना है विद्या और संस्कार है भावना है और कर्म, तीनों मिलकर के होता है कर्म। खाली कर्म से भी शरीर नहीं होगा ना आगे, चिंतन जैसा होगा यथा कर्म यथाश्रुतम कहा हुआ है, चिंतन जैसा रहा होगा उसका उपासना जैसी रही होगी, कर्म जैसा और संस्कार जैसा रहा होगा, संस्कार के आधार पर भी होता है, तीनों मिलकर कर्म शब्द के अर्थ ही करना कहा। केवलम एव कर्म, कर्म शब्द क्यों मैंने सार पूर्व पक्ष से कहता है केवल कर्म, भावना को क्यों लिया, विद्या को क्यों लिया, केवल कर्मों के ही कर्म शब्द से क्यों नहीं कहा जाता, श्रुति में तो केवल कर्म ही कह दिया है, कर्म ही व तदुचतु, और बातिकार कहते हैं कर्म शब्द से तीन लेना चाहिए, विद्या भावना कर्म मिलकर के कहना चाहिए, क्यों लिया कर्म, कर्म ही क्यों नहीं लेते हैं, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं देह कहा इत्यादि कहते हैं। देहारंभे न शुद्ध से कर्म शक्ति रिश्ते, यदि पूर्व उपासना भी नहीं है, चिंतन इष्टादिष्ट चिंतन नहीं है और संस्कार भी नहीं है तो देह आरंभ नहीं कर सकता, केवल कर्म शुद्ध कर्म देह का आरंभ नहीं कर सकता। एक देहारंभे आगे शरीर प्राप्ति में न शुद्ध से कर्म शक्ति, शुद्ध कर्म की शक्ति सामर्थ्य नहीं कहा जाता, शक्ति रिश्ते कहा, तस्मात तृतीय मत्येतत् कर्म शब्देन मने, ये तीनों के तीनों तीन अवयव को तृतीय बोला जाता है, संख्याया अवयवे तयप, तीन अवयव वाले हैं ये कौन, विद्या भावना कर्म, इसलिए तृतीय तीनों के तीनों तो कर्म शब्देन मने थे, तीनों मिलाकर के कर्म शब्द से कहा जाता है। ठीक है, यथा कर्म इत्यादि श्रुति इत्यर्थ क्यों तीनों मिलाने, यथा कर्म यथाश्रुतम ऐसा आया है, जैसा कर्म होगा जैसी उपासना चिंतन इष्टानिष्ट चिंतन जैसा उसी के आधार पर आगे गति बता, बुद्धगलो परिषद में आया यथा कर्म यथाश्रुतम, यही है ये श्रुति के आधार पर कहा जाता है। केवल कर्म से शरीर होने पाएगा माने वहां उसके चिंतन भी जुड़ेगा उसमें और संस्कार भी जुड़ेगा, इसलिए कर्म शब्द से तीनों लिया जाता, श्रुति में जो कर्म है व तदुचतु कहा था उसका अर्थ तीन है मिलकर के है, कर्म शब्दार्थ को उपसंहरते, कर्म ही व तदु चतु में आया हुआ कर्म शब्द का अर्थ के उपसंहार करते हैं, तस्मात तृतय इत्यादि कहा था, तस्मात तृतय मत्येतत् कर्म शब्द मने, तीनों के तीनों विद्या भावना कर्म ये तीनों को ही कर्म शब्द से कहा जाता है। ठीक है, वाक्यार्थम निगवयति, अब जो तद कर्म ही व तदुचतु इत्यादि वाक्य का अर्थ है उसका समापन करते हैं, कहा एवं इत्यादि कहा, एवं तौ संप्रधार्य तद उक्त दोषा न विप्लुतम इयासो परलोकाय कर्म एवाश्रय चतु, कहते एवं तौ याज्ञ बल के अर्धभाग, इस प्रकार विचार करके तो माने कर्म के प्राधान्य का विचार किया उन दोनों ने, तौ माने अर्धभाग याज्ञ बल गौ दोनों के दोनों संप्रधार्य निश्चय करके निर्णय करके, किसमें आश्रित होता है जीवात्मा अज्ञानी जीवात्मा का, कर्म, कर्म शब्द का अर्थ कर्म उपासना और संस्कार और कर्म ये तीन मिलके है संप्रदाय, ये तद उक्त दोष अनिवृत्त, ये इसी को पूर्वोक्त दोष से ग्रसित नहीं है, ये जो कर्म है पूर्वोक्त दोष जो ईश्वर आदि ने एक एक जो दोष दिया था उस दोषों के द्वारा ग्रसित नहीं, ऐसा विचार कर अनुविप्लुत ईयासो परलोकाय, परलोक जाने के जो इच्छुक है उसके लिए, उसको ईयासु या तुम इच्छु ईयासु, जाना चाहता है परलोक जाना चाहता है उसको, परलोकाय ईयासो जाने के लिए कर्म ही आश्रय उचित, उसके आश्रय क्या बताया कर्म ही कहा, उन दोनों ने कर्म को ही बताया। परलोकाय ईयासो परलोक जाने की इच्छुक उच्छुक को कर्म ही आश्रय उचित, कर्म ही आश्रय बताया उन दोनों ने, एक कहा ठीक है। बताते हैं परपक्ष उक्त दोष अस्पृष्टम कर्म ही, परपक्ष में कहे गए जो दोष थे दूसरे पक्षों को दिया गया दोष से अस्पृष्ट है, कर्म में कोई दोष नहीं है, निर्दोष है ऐसा, एवं का अर्थ अथ इत्यादि अर्थ महा अथ यद प्रशंसतु कर्म है वह तत् प्रशंसतु, ये जो बताए गए उपाय जितने भी थे वादियों के उनके, जब आगे शरीर मिलना है जिसके आश्रित होने पर उसकी प्रशंसा कर रहे, तो जो प्रशंसा की गई किसकी प्रशंसा की, कर्म की ही, अन्य की नहीं, कर्म के कारण ही अगला शरीर मिलना है, दैव ईश्वर आदि के कारण से नहीं, क्यों वो तो सामान्य है, यदि वो हो तो हमेशा होना या कभी नहीं होना चाहिए, या कभी शरीर होता है कभी नहीं होता है, तो कर्म के प्राधान्य है एक अथ इत्यादि अथवा कहा कारणानाम अथ यद प्रशंसा तो कर्म ही तत् प्रशंसा है, इसके अर्थ कारणानाम यत्तानाम यच्छत प्रशंसतु, पूर्वोक्त जितने भी कारण है वादियों ने जितने भी कहा अपने पक्ष का कर्म भी है कारण, यथोक्त कारण जितने भी थे उनके जो प्रशंसा की, तो उन्होंने प्रशंसा की कर्म एवं उक्तेषु सर्वेषु प्रशंसतु, रात रात कहते हैं तो सभी कारणों में कर्म की प्रशंसा की आदर के साथ, कर्म के बिना आगे शरीर होता नहीं, क्यों आगे होने वाले शरीर एक समान नहीं है सबके, यदि ईश्वर आदि को मानेंगे तो उनके समान सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, काल माने नित्य कभी होना कभी नहीं होना भी नहीं हो सकता, तो कर्म की प्राधान्य बताइए ठीक है। अविशिष्ट बहुनाम कारणत्व, बहुत सारे कारण कहा गया है वादियों ने, समान होने पर अविशिष्ट माने समान है, समान होने पर बहुनाम कारणत्व बहुत कारणों के सिद्ध होने किमें कर्म प्रशंसा, कर्म की प्रशंसा क्यों आया, कर्म ही वो तत् प्रशंसा तो क्यों कहा ऐसा, बहुत सारे कारण हैं अन्य की प्रशंसा क्यों नहीं, ये प्रश्न आया तो इसको उत्तर देते हैं कारणत्व इत्यादि कहा था, कारणत्व विशेष भी यद्यपि कारण सब समान है, काल है ईश्वर है दैव है जो देव बताए सब कारण समान है, कारणत्व विशेष भी कारणत्व विशेष भी किम प्रधान इति क्षण, इसमें प्रधान कौन है ऐसा विचार करने पर, इक्ष दर्शन क्षण ईक्षण करने पर विचार करने पर इसमें प्रधान कौन है विचार करने पर, कर्म न सात प्रशंसा एवं तत्प्राधान्य उपत्ति था, कर्म की प्रशंसा इसलिए वो प्राधान्य होने के कारण से, किसके कारण से प्रधान वही है उसके आगे उसके आधार पर ही आगे शरीर प्राप्त करना है, यदि कालादि के कारण से शरीर प्राप्त करना होता समान होना चाहिए, एक समान होता नहीं आगे भविष्य में, कर्म की प्राधान्य है ये कहा, इसलिए प्रशंसा उसी कहा तुल्य भी सर्वेशम कर्तव्य भी सभी में कारणत्व धर्म समान है, जैसे कर्म में है वैसे ईश्वर में है काल में है दैव में है इत्यादि समान होने पर भी कारणत्व किम प्रधानम किम अप्रधान किम बा अप्रधान विचार करने लगे कौन प्रधान है इसमें कौन अप्रधान है, विचार करने पर भिक्षायाम ऐसे ईक्षण करने पर विचार करने पर कर्म प्रशंसा दृष्टि वहां कर्म की प्रशंसा देखी गई है, क्यों अथाह यद प्रशंसतु कर्म है वह तत्प्रशंसतु, कर्म की प्रशंसा देखने से तत्प्राधान्य उपत्ति कर्म की प्राधान्य की सिद्धि होने से सा अर्थवती इत्यर्थ माने वो जो वो है भिक्षा है सार्थक हो जाती है, ईक्षण करना सार्थक होगा, तत्प्राधान्य अन्वय व्यतिरिक को भी प्रमाण दी कर्म की प्रधानता में अन्वय व्यतिरिक भी दिखाते हैं, कर्म की वैचित्र होने पर शरीर में वैचित्र है, कर्म की वैचित्र न होने पर शरीर में वैचित्र नहीं दिखाते हैं, वशीकृत्य कहा ये दिखाते हैं, ये कहते हैं कि वशीकृत्येश्वर आदि ने कारणाने स्वतंत्रवत् कर्म सिद्ध्यतो दृष्टम प्रदानम कर्म तेन तत् वशी ईश्वरादि ने वशीकृत ईश्वरादि को वश में करके अपने अधिक करके कर्म कारणाने स्वतंत्र कारणाने ईश्वरादि ने कारणाने वशीकृत ईश्वरादि कारणों को अपने अधीन करके स्वतंत्रवत कर्म जो स्वतंत्र वाला कर्म है वो तो कर्म सिद्ध्यति सिद्ध हो जाता है, इसलिए अतो अतो दृष्टम प्रधानम कर्म तेन तत्, इसी कारण से कर्म की प्रधानता देखी गई। ठीक है, हमें कहते हैं उक्तम ही कहा गया है वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात् ब्रह्मसूत्र है। वैषम्य नैर्घृण्य दोष ईश्वर में नहीं लगेगा, क्यों? कर्म की अपेक्षा से फल देता है, जो फल मत उपत्ते सूत्र है ना उसे बात दिया, फल परमात्मा से प्राप्त होता है कहा, पूर्व मीमांसों के मत के खंडन के लिए कहा, यह तो कर्म से फल मिलेगा, ईश्वर मानने की क्या आवश्यकता है? कहते नहीं, कर्म को पता नहीं होता किस व्यक्ति ने कौन सा कर्म किया है, कब फल देना है, न काल का ज्ञान है, न कर्म स्वरूप का ज्ञान है, कर्म को जड़ है, वो नहीं जान सकता किस व्यक्ति को फल मिलना है, व्यक्ति का भी पता नहीं उसको किसने कर्म किया है, इसलिए वो एक उसके जानकार व्यक्ति होना चाहिए, चेतन, वो ईश्वर है। फलवत उपत्ति, फल तो परमात्मा से होता है, माने कर्म के माध्यम से फल। कहते हैं फिर कहते हैं वैषम्य नहीं, ईश्वर फल देता है तो विषमता क्यों, सृष्टि में विषमता है, ईश्वर को समान रूप से करना चाहिए, और घृणा मार देता है, मारना नहीं चाहिए, नई घृणा दोष भी आएगा ईश्वर में, यदि ईश्वर फल देता हो तो वैषम्य दोष और नई घृणा नहीं लगता, क्यों? सापेक्ष कर्म की अपेक्षा से फल देता है। एक उत्तम ही माने व्यास जी ने सूत्र बनाया, कहा वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात्, एक ब्रह्म सूत्र है, वैषम्य दोष नैर्घृण्य दोष नहीं लगता, क्यों? अपेक्षा करके होता, किसके? कर्म की, जिसके जैसा कर्म उसके आधार पर फल देता है ईश्वर, फल मत उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है, उक्त प्रमाण फलम निर्वाहित, प्रमाण का फल जो बताया था उसका अब समापन करते, कर्म आता कहते हैं, ये बात में कहा कर्मातस्तेषु सर्वेषु प्रधानम् इति भण्यते, एका इसे उन तेषु सर्वेषु कारणेषु प्रधानम् कर्म इति भण्यते, उन कारण जितने भी बताए गए हैं वादियों ने उनमें से कर्म की प्रधानता कही जाती है। ठीक है, ठीक है, पुण्यो वै पुण्येन इत्यादि सोपस्कारम अर्थवा, आगे पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन सृजति, बाकी है उसका, अब उसको मान उपस्कार के साथ कहते हैं यस्माद इत्यादि कहा है, ये कहना चाहते हैं यस्माद एवं अत प्रेतो हो देवता विरहे पिना देहात अस्माद परि भ्रष्ट कर्म प्राधान संश्रयात पुण्य पुण्येन भवति पाप पापेन कर्मणा इति सर्वतम योग्ययम् आगमेक प्रमाणतः कहा। यस्माद एवं ऐसा है, कर्म की प्रधानता है, इसलिए अतः प्रेत, इसलिए यहां से जो निकल गया, शरीर से निकला हुआ है, तो अतः प्रत, यहां से निकला हुआ है जो देवता विरहेपी, देवता भी नहीं है उसके, अधिष्ठात्र देवता भी रहित हो गया है, इंद्रिय तो है, अधिष्ठात्र देवता अपने अपने अंश में चले गए, देवता का भी विरह अभाव होने पर भी ना माने मनुष्य, ना माने नरह मनुष्य, ये जो मनुष्य है मरने पर अंतिम ना माने मनुष्य, देहाद अस्मात् परि भ्रष्ट, इस शरीर से भ्रष्ट हो गया, शरीर में नहीं अब स्थिति में, कर्म प्राधान्य संश्रयात, कर्म के प्राधान्य को लेकर, यद्यपि ईश्वरादि भी कारण हैं किंतु कर्म के प्राधान्य का आश्रय लेकर ही संश्रय होने से, आश्रय होने से पुण्य पुण्येन भवति, पुण्य कर्म है तो पुण्य शरीर प्राप्त करेगा, देवादि शरीर को प्राप्त करता है, कहा पुण्य पुण्येन भवति, ये कहा पाप पापेन कर्मणा, पाप कर्म के द्वारा पाप शरीर और के शरीर प्राप्त करे, ये श्रुति बोल रही है। इति सर्वतम जो ज्ञेयम्, यह श्रुति का वचन है, ये पुण्य भाई पुण्यन कर्मा बहुत ही पापा पापे श्रुति का वचन है, सर्वतम वचो के हम आगम एक प्रमाण, केवल आगम मात्र एक प्रमाण को लेकर के ऐसा मानना चाहिए, अन्य प्रमाण को नहीं लेना चाहिए, श्रुति प्रमाण को लेकर के इस बात को विश्वास करके रहना चाहिए, कहा। ठीक है, कहते हैं कर्म प्रयुक्तम ग्रहाति ग्रहात्मक कार्यकरण उपादानम इतम, क्योंकि इति माने कर्म से प्राप्त होना है, प्रेरित है कौन, जैसा कर्म होगा उसी प्रकार आगे शरीर इंद्रियादि प्राप्त करना है, कर्म प्रयुक्तम कर्म से द्वारा होने वाला है, ग्रहाधिग्रहात्मक ग्रह और अतिग्रह जो बोला इंद्रिय और विषय, यही है कार्य कर्म उपादानम, कार्य माने विषय हो जाएंगे और कर्म माने आपके इंद्रिय, इति एवं ऐसा है, इसलिए अतः सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, अतः थूल देहा निर्गत वृत्त स्थूल देह से निकल गया मरा हुआ है वृतः पुमान, जो मरा हुआ पुरुष है। अधिष्ठात्री देवता भाग अभावे भी, अधिष्ठात्री देवता का भाग भी नहीं, हिस्सा भी नहीं यहां, वो भी चले गए ऐसा होने पर भी। कालादि सहकृत कर्म बलात्, कालादि सहयोगी है जिसमें, ऐसा कर्म के बल से क्या होगा, न देवता है न शरीर है, ऐसी स्थिति में भी कालादि सहकृत जो कर्म के बल से, कर्म के प्रधानता से पौन पुण्य न संसरति, बार बार संसार को प्राप्त होता है, फिर जन्मेगा कालादि सहकृत कर्म के बल से। इत्यत्र मानव उपसंग, प्रमाण का उपसंहार करते हैं। इति श्रौत वचम कहा, यह श्रुति का वचन है, श्रोत वचम के यो आगमय का प्रमाण तय कहा, केवल एक ही प्रमाण से सिद्ध करना, श्रुति प्रमाण में विश्वास करके सिद्ध करना। कर्मैव कालादि सहकृतम मृतस्य बंधन बंध प्रयोजकों का, मरा हुआ व्यक्ति का जो है ना बंधन का प्रयोजक माने बंधक, ग्रहातिग्रह प्राप्त होना के प्रेरक कौन होगा, साधन कर्म ही है, कर्मैव कर्म ही है। कालादि खाली कर्म भी काम नहीं, मीमांसक केवल कर्म मानते ऐसे भी काम नहीं करता, कालादि सहकृत जो कर्म होगा मृतस्य पुरुष से, जो मरा हुआ पुरुष है उसका बंध प्रयोजक, बंध माने होता है ग्रहातिग्रह रूप बंधन, आगे प्राप्त होना है ना उसको, यहां मरा तो दूसरे प्राप्त होना है, ग्रहातिग्रह मिलना है उसको प्रयोजकों। इतिहास अलौकिकत्व ने अलौकिक ही मरा हुआ व्यक्ति को आगे शरीर इंद्रिय प्राप्त होता है, ये लौकिक तरीके से युक्ति से सिद्ध नहीं होगा, ये अलौकिक बात है, अलौकिकत्व ना आगम मात्र गम्यत्वाद, केवल श्रुति से ही जाना जाता है, श्रुति में विश्वास करके ये कहना है, जो श्रुति को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म नहीं मानते, उनके लिए नहीं होगा आगम एकमात्र। अस्मिन अर्थे यथोक्तम वचो मानम, इस विषय में माने इस मरा हुआ व्यक्ति का दोबारा शरीर प्राप्त होता है, इसमें यही वचन प्रमाण है, कौन पुण्यो वही पुण्य ने करुणा भवती पाप पापे, यही वचन प्रमाण है। अलौकिक विषय है, देखा नहीं जाता, इसलिए विश्वास करके ही होगा, नास्तिकों के लिए घटेगा नहीं, मानते पुनर्जन्म मानते ही नहीं कई लोग, ऐसा नहीं, और किंतु पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं होता है क्यों, एक पूर्व संस्कार के आधार पर कार्य करता है व्यक्ति, एक छोटा बालक पैदा हो गया तो वो अभी कभी उसने कोई स्वाद लिया नहीं है, बिना स्वाद का आगे क्रिया नहीं करेगा वो, माने कोई भी प्रवृत्ति होती है व्यक्ति, इदम मधिष्ठ साधनम, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, ये मेरे लिए इष्ट का साधन है, इतनी बुद्धि हो तो उस कार्य में प्रवृत्ति होगी उसकी, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होती। वो जो छोटा बालक है, दूध पीने की जो प्रवृत्ति है उसकी, पहले पहले जो घुटन लेगा, कभी लिया नहीं है, वो प्रवृत्ति जो होगी उसको, क्या कभी दूध पिया उसने, नहीं पिया तो प्रवृत्ति कैसे, इदम मधिष्ठ साधन बुद्धि है ही नहीं, कैसे होगा, माने वो बुद्धि आ जाती, उतनी बुद्धि उसकी आ जाती है, क्यों, पूर्वजनों का संस्कार वहां इतना जग जाता है, संस्कार जगा, उद्बोधक बन गया, बाल्यावस्था उद्बोधक हो गया, किसको संस्कार जगाने के लिए, उसी अवस्था में पूर्व जन्म में दूधपान किया था, उसके पहले वाले में भी दूधपान, ऐसे वो परंपरा चल रही है, अनादि है, तो वो संस्कार जगता है, इतना संस्कार जगता है, इष्ट बुद्धि हो जाती है तो माने दूध का घुटन लेता है, अगले बार तो फिर मिल गया स्वाद, फिर चलेगा आगे, कोई प्रवृत्ति के कारण, माने पुनर्जन्म न मानने से नहीं होगा, क्यों, ऐसा नहीं नहीं कहने से नहीं होगा, कैसे सिद्ध करेगी नास्तिक बात, वो बच्चे को क्यों दूध पीने की प्रवृत्ति हो गई, वहां क्या मानेंगे, वहां पूर्वजन्म नहीं मानने पर संस्कार नहीं है, कैसे होगी, कोई भी कार्य करने के लिए एकदम मधिष्ठ साधन इतनी बुद्धि होनी चाहिए, तो बुद्धि कहां से आएगी, उसकी प्रवृत्ति के कारण है, एकदम मधिष्ठ साधन बुद्धि होना तो यही है, इसलिए पुनर्जन्म है ये कहना है। इस प्रकार आर्तभाग ब्राह्मण पूरा हो जाता है, आगे भुज्यु ब्राह्मण है, तृतीय तृतीय व्याप्ति ऐसा आया है, तृतीय ब्राह्मण भुज्यु ब्राह्मण में संसार की गति कहां तक है, परमलोक तक है ये कहना है, यहां ये चर्चा होनी है, इसमें एक प्रश्न आएगा, क्यों भुज्यु कहेंगे कि हम एक बार मद्रास में पहुंचे हुए थे अध्ययन करते हुए, वहां एक व्यक्ति के घर में रहे, उसकी जो लड़की थी पुत्री थी वो गंधर्व के द्वारा गृहित थी, गंधर्व का आवेश था उसमें, वो मनुष्य भाव में नहीं थी, गंधर्व भाव में थी, तो हमने पूछा भुवन कोश के बारे में पूछा, उसको पूछा तो उसने हमें बता दिया है, हम तुमको अब पूछता हूं वो कहां है, वो परीक्षित कहां रहे। परीक्षित अश्वमेध यज्ञ करने वाले का नाम होता है, कहां रहे वो। तो भुज्यू के मन में था कि मैंने गंधर्व से सीखा है ये, आज्ञा को पता नहीं है, तो मनुष्य संबंध विद्या जानता है, मैंने तो गंधर्व विद्या प्राप्त किया है, याज्ञ बल्कि इसमें हार जाएंगे, ऐसी भावना से प्रश्न करना है उन्होंने हराने के लिए। किंतु याज्ञ बल्कि जानते थे, भुवन कोष का वर्णन भी करते थे, यही है यहां। तो मंत्र तो थोड़ा ही है किंतु यहां पर अवतरण बहुत है, भाष्य बहुत विचार है, यहां बहुत गहराई से विचार है, ये कहना है। ब्राह्मणांतरम अवतार्य वृत्तम कीर्तयति कहते हैं। अब अन्य ब्राह्मण भुज्य ब्राह्मण को अवतरण देकर के पूर्व की बातों के कथन करते हैं, अवतरण देंगे भुज्य ब्राह्मण का और पूर्व की बात, मान पूर्व में जो कुछ कहा था उसका कथन करते हैं, कहते हैं अथ इनम भुज्य लाइया प्रपक्ष, ये तो आगे का मंत्र आएगा आगे, अतः एनम मन यह कि बल्कि हम भुज्योर लाया है नहीं प्रपक्ष, जो लाया का संतान है भुज्यो नाम है वो पूछते हैं, याज्ञवल को पूछा ये कहना चाहते हैं, मंत्र आएगा ऐसा उसका प्रतीक ले लिया। कहते हैं ग्रहातिग्रह लक्षण बंधनम उक्तम, माने ये जो आर्तभाग ब्राह्मण में ग्रह और अतिग्रह कति ग्रह कति अतिग्रह याज्ञवल कैसे पूछा था, उत्तर विधि अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह इत्यादि, आठ ग्रह है आठ अतिग्रह है, माने इंद्रिया हमारे आठ इंद्रिया ग्रह है और आठ इंद्रिया विषय अतिग्रह है, ऐसा कहा था। ग्रहातिग्रह लक्षण बंधनम उक्तम, ये बंधन है जीवात्मा का बंधन है, ये शरीर और विषय मिलना यही बंधन है, ये कहा पहले, माने आर्तभाग ब्राह्मण में कहा, ये कहा दो नंबर की टिप्पणी में कहा। अशक्यम प्रकंपम प्रकंपयन यश तत्वात निर्भयत्वात इति आवत, नहीं तीन नंबर है तो तीन में कहा, इंद्रियार्थ रूपम कहा, ग्रह माने इंद्रिय है और अतिग्रह माने विषय, इसको बता दिया। यस्मात् सब प्रयोजकात् मुक्तो मुच्यते येन बद्ध येन वा बद्ध संसरति स मृत्यु का, यस्मात् जिससे ग्रहातिग्रह स्वरूप जो मृत्यु है ना, इसे सब प्रयोजकात् उसके प्रेरक के सहित, प्रेरक कौन हो गया, इनका कर्म पूर्व कर्म है उसके साथ, तभी शरीर इंद्रिय मिलना है। सब प्रयोजक प्रयोजक सहित हम सब प्रयोजक, प्रयोजक के सहित माने ग्रहातिग्रह प्राप्ति के साधन के सहित, साधन क्या है कर्म, यस्मात सब प्रयोजकात् प्रयोजक के सहित मुक्त, जो मुक्त हो गया अब प्रयोजक भी नहीं रहा, ग्रह अतिग्रह भी नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति हो गई, ग्रह अतिग्रह और उसका कारण भी नष्ट हो गया, कर्म भी समाप्त हो गया, वो मुक्त हो जाता है, माने इंद्रिय भी नहीं विषय भी नहीं और उसे पैदा करने वाला कर्म भी नहीं है प्रयोजक भी नहीं है, उस काल में मुक्त कहा जाता है। कहा मुच्यते मुक्त, उससे मुक्त हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये नवा बद्ध संसरति सम्रति, जिससे बंधन को प्राप्त होता है, बंधन को प्राप्त होता हुआ संसार को प्राप्त होता है वो मृत्यु है, माने ग्रहातिग्रह से कर्म के सहित साधन के सहित ग्रहातिग्रह से मुक्त हो जाना ये मोक्ष है और ये इनके में फंसे रहना ये संसार है, यही यही दोनों की व्याख्या है। कहा यह मृत्यु है यही है। कहा चार पांच छह सात टिप्पणियां हैं, आठ भी है। चार में कहते हैं विद्या वासना कर्मात्मक, यही है सब प्रयोजक कौन है, प्रयोजक यही है पूर्व पूर्व उपास पूर्व चिंतन संस्कार और कर्म, यही तो है प्रयोजक, यदि उपासना भी न होती शुभाशुभ उपासना नहीं होता, नहीं होता और संस्कार भी न होता कर्म भी नहीं होता तो इंद्रिय और विषय हमारे सामने आते ही नहीं, नहीं आते तो मुक्त होना ही था, यही है जो प्रयोजक के सहित ग्रहातिग्रह से मुक्त हो गया। कहा पांच में कहते मुक्त माने वियुक्त, इनसे वियुक्त रहित हो गया। मुच्यते मुक्त होता है माने क्या होगा, संसारम अत्येति, संसार को अतिक्रमण कर जाता है, वो संसार में नहीं रहेगा अब, संसार को अतिक्रमण करता है, यह अर्थ है। सात में कहते हैं ये न माने ग्रहादि, ना जिस ग्रहादि से बंद है बद्ध बदा हुआ है, ग्रह अतिग्रह है जिसके पास है, उसके साधन कर्म भी है जिसके पास, संसरति संसार को प्राप्त होता है, सब मृत्यु वही मृत्यु है, संसार को प्राप्त होना ही मृत्यु है। एक मृत्यु आठ में कहते हैं मृत्यु उक्त, ये लगा देना मृत्यु कहा गया। तस्माच मोक्ष उपपद्यते, उस मृत्यु से भी मोक्ष हो जाता है जैसे कहा गया था, तस्माच नौ की टिप्पणी में कहा उक्तम मृत्यु सकाशात, उस मृत्यु से भी मृत्यु हो जाता है, पूर्व में कहा था जैसे अग्नि सबका मारक है और उसके भी मृत्यु है जल, अपाम अन्नम कहा था, सो अग्नि अपाम अन्नम, मृत्यु का मृत्यु है, माने ब्रह्माकार वृत्ति मृत्यु का मृत्यु है, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए, देहाकार वृत्ति समाप्त हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए तो ग्रह भी नहीं रहेंगे, अतिग्रह भी नहीं रहेंगे, कर्म भी नहीं रहेंगे, सब ध्वस्त हो जाएंगे। तस्मात् मोक्ष उपद्यते, माने उससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कहा नौ की टिप्पणी में बता दिया है, माने उक्त मृत्यु सकाशद मृत्यु से ग्रहादि अतिग्रह रूप मृत्यु से मुक्त हो सकता है। यस्मात् मृत्यु और मृत्यु अस्ति, जिससे मृत्यु का मृत्यु है, यस्मात् कारणात्, जिस कारण से मृत्यु का भी मृत्यु है, यह नहीं कि ग्रहातिग्रह मिल गया तो फिर मृत्यु नहीं है, नहीं है, ब्रह्माकार मृत्यु में जाए। मुक्तस्य न गति क्वचित, ये भी कहा मुक्त की कोई गमन नहीं होता, मुक्त पुरुष की गमन नहीं, जो गमन करने वाले संसार में चलने वाले होते हैं अज्ञानी होते हैं, मुक्तस्य न गति क्वचित, मुक्त की गमन नहीं होता कहीं भी, कहीं जाने आने जाने नहीं होता, न तस्य प्राण उत्क्रामंती अत्र समझते, यही माने आर्तभाग ब्राह्मण कहा था। सर्वोत्साहो नाम मात्र अवशेष, सबका उत्साह उत्साह विलय हो जाना, केवल नाम अवशेष बचना, मुक्त पुरुष के बारे में ऐसा कहा था, सर्वोत्साह मतलब सबका विलय होना, सद्री हाथों से साध बनता है, वो तो उपसर्ग लगा है, उत्साह माने विलय। दो नंबर की प्रणाम कहा निखिल अनर्थ उत्साह, जितने भी अनर्थ है उसका विलय हो जाना, समाप्त हो जाना, नाम मात्र अवशेष, नाम मात्र बचेगा उसका, प्रदीप निर्वाणवती अवधतम, 723 पृष्ठ में कहा गया, भाष्यकार ने ऐसा कहा था, निश्चय कराया था, ये कहा था, नाम मात्र अवशेष यत्रायम पुरुषो मृते किम ये मन जहाती, विवेकी पुरुष ज्ञानी पुरुष की मृत्यु होती है जब, तो क्या नहीं छोड़ता इसको नाम, अनंत नाम इत्यादि, ये कहा गया, अवधतम कहा, समय हो गया है, यही रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।